to nie złudzenia. To chora rzeczywistość, znów przesyła pozdrowienia. Dają do myślenia proste słowa, czysta prawda, w nich ukryta. Takie życie, taka płyta, a zrozumienie w szczytach. Tam gdzie źródło wiedzy, a w nim życiodajna woda. Gorzkich chwil osłoda, na życiowych schodach spragnionym sił doda. Przywróci wiarę, może skrócić cierpienia. To moment ukojenia, ta chwila zapomnienia. Gdy materialny rak niszczy pokolenia, to zły znak. Czas reakcji, ewenement w takiej sytuacji, kiedy może nie być happy endu, bo za wiele błędów zło kusi. Takie życie, tak być musi. Na co czekasz? Szybko iść to przekaż. Po co głupio pytasz komu wszystkim, a w szczególności bliskim? Jak tańczysz, to uważaj, bo życiowy parkiet bywa śliski. Takie życie, ziomek, nieustająca próba. Walcz o pozycję, a zachować się ją uda. Pozorna nuda, dla dzieciaków to zguba największa. Po dragi sięga i świat swój upiększa. Zajrzyj do wnętrza, przepaść się powiększa. Rzeczywistość staje się coraz cięższa. Wilku zwycięża, bo wiara moją mocą. Takie życie, ludzie przychodzą i odchodzą. Wszyscy umrzeć muszą, ci którzy się rodzą. Mimo woli bardzo boli, gdy najbliżsi zawodzą. Po co z drogi schodzą, przez siebie wyznaczonej? Takie życie, ziomek, przez się psiarni pierdolonej. Nie wszystko stracone, nadzieję jeszcze mam. Ja tu, a ty tam, NS, nigdy sam. PG, z nimi gram, Elo Pelson mnie zna, ta. Takie życie, ziomek, musi się przyjąć. Takim, jakim jest, nie da się go minąć. Z porażki trzeba wyjąć nauczkę na przyszłość. Nie zawsze wygrywasz, niestety tak wyszło. Zachować czystość w kontakcie z nieskończoną myślą. Takie życie, nie wszyscy tak myślą. Takie życie, na co dzień widać. Elo, elo, elo, może ci się przydać. Ewenement słychać, że wiedzą jakie życie. Słowo, jego lustrzane odbicie. Ulice, ulice, pełne czystych faktów. Desperackich aktów, zerwanych paktów. Życie takie, takie życie niestety. Z przodu wady, a gdzieś z tyłu zalety. Takie nieszczęście, ktoś odszedł kogo znałem. Tuż obok w klatce się wychowałem. Tą samą piłkę kopałem z nim. W pamięci wszystkie wspólne chwile. Nawet cześć się ma tylko. O nieobecnych mówić się niezwykło. Wszystkim jest przykro, co się stało. Matka płacze, bo straciła syna. Czas rozpaczy, tak jak seans się zaczyna. Pół roku pewnie minie, nim dojdzie do siebie. Widziałem jak rzuca na grób syna glebę. Widziałem też na pogrzebie jego kolegę. Wszyscy w oczach, stała się tragedia. Mózg o to nie dba, serce to co innego. Żal serca matczynego, w smutku pogrążonego. Takie życie, wierzę, że Bóg tak chciał. Nie da się odwrócić, nerwowy szał. Z bezsilności, przeznaczenie, nie zna litości. Takie życie, pokazuje znamienicie. Trzeba dalej pnąć, na zły los pnąć. Garść się wziąć, ta sytuacja ugniata me uczucia. Prawda, to niepowtarzalna jazda. Jak pierwsza kokaina, po stracie rodzina. Odchodzi goić rany, czas pomoże goić rany. Takie życie, czas pomoże goić rany. Takie życie, na co dzień widać. Elo, elo, elo, może ci się przydać. Ewenement słychać, że wiedzą jakie życie. Słowo, jego lustrzane odbicie. Ulice, ulice, pełne czystych faktów. Desperackich aktów, zerwanych paktów. Życie takie, takie życie niestety. Z przodu wady, a gdzieś z tyłu zalety. Takie życie, na co dzień widać. Elo, elo, elo, może ci się przydać. Ewenement słychać, że wiedzą jakie życie. Słowo, jego lustrzane odbicie. Ulice, ulice, pełne czystych faktów. Desperackich aktów, zerwanych paktów. Życie takie, takie życie niestety. Z przodu wady, a gdzieś z tyłu zalety. Takie życie, na co dzień widać. Elo, elo, elo, może ci się przydać. Ewenement słychać, że wiedzą jakie życie. Słowo, jego lustrzane odbicie. Ulice, ulice, pełne czystych faktów. Desperackich aktów, zerwanych paktów. Życie takie, takie życie niestety. Z przodu wady, a gdzieś z tyłu zalety.